و ملائهم ولا ملائهم ملالا علیف لکلے کیگی نسو لکیگی نا بدیدے. وقال موسیٰ یا قومی وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكل ان كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. من وحي اولي قال موسى تاودا غروتا دور کے دخل قوم زفارا پرمیسر کی بالکل د بنی اسرائیل محلی د فرعونیانو نه جدا جوړ کړ چې د خپل حفاظت کوي. که یو خلق ډېر کمزور وي خو په یو ځای اوسېږي نو یو بل سره امداد کوي. او وګرځوئ کورونه خپل ځای د مازو قبلتن نه مراد دی مسلم کورونو کې مزونه کوئ نو مجبورہ دا وجہ نہ ذکر جو ظالم دے ظلم کئی بار کپا عبادت بھی نہیں ہو مزود و بنی بھی نہیں خو ظلم کئی وجعلو بیوتکم قبلتا مری مانا امدار اجکم ابن کثیر پر جیور کریں كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. ابن كثير دي يرى قلبا ودي تأمروا شو تمزون كورك كوه وقبلة النمراد مصلى زيد مهد. أو بعض حضرات يقول ما نام كريدا أغهم غلطا ندا أو حغدادا اگر زی کورونا خپل مخابخ یو بلتا تزر یو بل امداد لرازه دا معنام جوری گی خوکتر مفسرین زلتا دا بلا معنی کرده چه قبله کنایه دا مازن ازا واقیم الصلاح و بشر المومنین. وقال موسی ربنا انکا آتیت فرعون اوی موسی علیہ السلام چه ای زمون ربا دا فرعون لاو دا غصر داران اللہ ورکل سینتا خیست دنیا بادشای داو ساز و سامان دے او مالونا پا جوند دنیا کی اے ربا دے دا پارا چیدی گمراہ کی خلق ستا دلارینا دری مال و دولت پا ذریعہ دری شان و شوکت پا ذریعہ نظمہ دعا دارا رب نتمس علا اموالهم اے زمان ربا تباہی راوالی دری پا مالونا تم اس باصل کی شکل بدلولو تا ہوئی خو کنایا دا حلاکت و دا تباہی دا تباہی دا والی عدیم معلوم وشدد علا قلوبهم او سختی واچوا پزنو لدوی چونکہ علا دا لاغی ترجمہ میں بہت سراؤ کرنا ظنون ایک لک کے چه ایمان را نوری تر اغی چه اوینی عذاب علیم دا بظاہر سوال دازی چه دا دعای والی اکر دا پیغمبر خدا دعا کئی چه یا اللہ دیر توفیق دا ایمان ورک او دووی چه یا اللہ زلی سخت کی چه ایمان را نوری تر عذاب راتلو پوری او دا عذاب راتلو وقتی خو ایمان منظور ننے منظور نے کلک کی چه آغی وقت پوری ایمان را نوری در سوچ عذاب را دیتے وشدد علا قلوبهم. ابن کثیر جواب ور کرے دیں کہ موسیٰ علیہ السلام تا دا وحی بذریعہ او یاد تجربی بذریعہ دا معلوم شوی وا کہ دیل اللہ دا توفیق دا ایمان نور کرے بیل اللہ توفیق دا ایمان نور کئی و خبر اور صحیح او دی نئی ایمان نرونی ذکر چی زدیان دی مستکبرین دی مترفین دی لا علم ندی او دا سے خلق نمانی اللہ توفیق نور کئی نو دا دا خیری چی اکری دا دا واقعی مطابق وی دا دا اللہ دا فیصلی مطابق وی نو صیغہ دا دعا وا حقیقت کی دا خبر دے چی تا دا دی زون اکلک کری دی او دی ایمان نرہو دی حقیقت کی معنی دا خبر وا قال اللہ پاک وی چی ما قبول شوی دیست تاسو دوار و دعاگا نے نفس قائم پاتی شیطاسو دوار هم پا دن بنے او تابداری مکوی دلاری دا اغی کسانو چی نپوئی کی اغی پس مزر او پوری ویستن منگ بنی اسرائیل دا دریابنن ورپسیشو دلین فرعون و لخکر دا اغی پس سرکشے سرا و عدوان او پا ظلم سرا حتی تردی پوری چی ادرک غرقو چی بیا منتدل را دوبیدلو داخل لفظی مانا دا یعنی راغے پا دمانی وقت دوبیدلو او سائی مرے لراغے ندوبی چی ما ایمان روڑے دے پری خبر چی نشت بل معبود مگر حق اللہ دے چی پاغی بنی اسرائیل ایمان روڑے دے او زد مسلمانانو نئی دو فرشتے و تویچ آیا اس ایمان راوری او تانا فرمانی کرے و مخی دیرینا ویتو دو من المفسدین دو فسادیانو پس نن منگا خلاصے ورکو بچکو جوسستا دو غرق دون چه خلقی اوینی و عبرت حاصل کی دو دریاب دا جوسد دو غارتا غردو او دیر مدی پر خلق لیدو عبرت آغستو او بعضی کسان محققین ماہرین آثار قدیمہ وائی چه ننم پا مصر کے لزنو بادشاہان و لاشون اپرات دی او دیو لاش پا بارا کے لباز خلق و گمان دے چه دا امنا اغا فرعون لاش دے چه کم غرق شوئے ہو قرآن کی داغین جسید اخلاص دو ذکر ہو والله اعلم کہ دیشی چی دا ام دا اغا فرعون لاشی چی دا کم ذکر پا دے آیتونو کے دے او دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے دے او یا بل فرعونی فرعونان خودیر تیر شوی دے آگئی کہ زمان سا غرض نشتا ذکر چا اللہ پاک دا ندی بیلی چستا جسم با قیامت پورے وی کہ دیشی سمو دے پر زائشی وی خراب شوی او کہ دیشی چی محفوظ پاتی خدیر مدی پوری خواغا لاش خلق لیدو عبرت یاغستک فالیوم ننجی کا ببدنک لتکون من ال فالیوم ننجی کا ببدنک لتکون لمن خلفک آیا لجمیع من خلفک ندی ویلی الى یوم القیامت ندی ویلی لمن خلفک لکہ دا لاش او سب پوری موجودی ہم دا قرآن خبر سیدہ او کہ زائشوی بھی ہم سیدہ لکہ جدہ قیامت پوری دا محفوظ ساتلو ذکر اللہ ندے کرے وَإِنَّ كَسِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک مگا زیور کرے بنی اسرائیل اتا غرز ہے بشام و فلسطین کے دے یوشا بن نون پا زمانہ کے بیان مخی شوئے دے بیان مخی شوئے دے دے یوشا بن نون پا زمانہ کے پس دا وفات دا موسیٰ علیہ السلام ورزقناہم من الطیبات ہم اختلفو حتی جاہم العلم ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فی ما کانو فیہ یختلفون فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَتَشَكَّ إِلَى أَغِ كِتَابِ مُبَارَكِ چمون تا نازل کرے دے تو تپوسو کا دے خلق نہ چلولی کتابنا چلولی کتابنا کی نازل شیو مخ کستانا داد من قبل کنا مخ عامل ما مقدر گرزے بنی اسرائیل نہ تپوسو کا بنی اسرائیل و اہل کتاب و علماء کے بعض علماء اقرار کر اکثر خو عناد کئی و مخالفت کئی خو بازے میں کئی اقرار ہوں لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون دا سوق دي جدي چاپ غل مهر لگ دنه او مهر ولی لگو لده ذکر چه پویدل او نایمان ندی ایمان نرو ولو جاءتهم كل آية اگر کرا شدیتا هر نخا هر نخا جن دیر نخی خودی ایمان نرولی لا یومنون ولو جاءتهم ایمان نرولی اگر کرا شدیتا هر نخا در اغی پوری چوینی دردناک عذاب نو پشان د فرعون په پاو وخت ایمان درو خو چې کوم جواب فرعون ته ورکړی شوی وو هم هغه به دیتم ورکول کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. دينا مخي آياتك الله پاك فرمائله چ کوم خلق باندې استاد رب حکم ورشتیا شوه دے اوی ایمان نراولی اگر چې هر نخا دیتا راشی خودی ایمان نراولی تر دې چې عذاب علیم اوینی او عذاب علیم دلیدون بعد خو ایمان معتبر نہ دے نو بس پا عذاب کے گرفتار بئی اغا ایمان با معتبر نہیں ورپسی آیت کے فرمائی چی پس ولی ایمان نو راوڑے دیکلی والاو دیکلو والاو چه نفر سوله وی دویتا ایمان دا حقوی او دا عذاب علیم نا بچوه وی شکایت کئی شکوه کئی چه ولی ایمان نو روڑ ایمان روڑل پکار دی لیکن ایمان روڑے و قوم دی یونس ہر کلا چی دی ایمان روڑو نلری کمونگ دا غین عذاب رسوا کون کے پجون دا دنیا کے او دا آخرت عذاب خود لری شو زگر چی ایمان روڑو او فیدہ و رسول منگا دیتا دی دنیا نا تر سو وقت پوری یعنی دی نیتے دی پورا کے دو پوری نو بیا خودیم مرشو پا خپل خپل مرگ بندی حافظ ابن کثیر امام قرطبی او اکثر المفسرین لا جميع المفسرین دا رائے لری او د دې آیت دا تفسیر او توجیه کئی چې قوم د یونس عذاب اولی دو در دنیا عذاب او خکارش و عذاب او د دې د مرګ یرا پیدا شو نبی توبه وشتلا نو الله دا توبه قبول کرا ایمان قبول کو ذکر چه داد غرغری حالت تلا رسیدلی نو او دا خپل جون نا بالکل نا امید شوی نو خود مرگ یرا راغلی وا او دیر سخت یرا راغلی وا یرا دیر سخت وا عذاب اخکار شوی وا او دیدا محسوسولا چه بس اسرا پریوزی و تباکی گو نو یرا خودی را سخت را گلی او دا دنیا عذاب لیدلی ہو خسائی لا مرائی لرا گلی نو غرغری حالت تا رسیدلی نو نو یونس علیہ السلام او کوتا غنو نو اللہ تا سوالو کچھ یا اللہ عذاب لرے گا منگا یونس علیہ السلام پا پیغمبر ایمان رورو او هغه چې موږ تا کوم سبق خودلې او هغه موږ منو نو الله ایمان قبول کو عذاب لري شو همدغه صحیح تفسیر قوم یونس سے تخصیص نشتا چې د دې ایمان قبول کړي وو او پا دے وقت کے دبل چاہ ایمان نو قبول کرے یواز ددی قبول کرے ہو نا ددی خصوصیت نو پا دا سے وقت کے دا ہر چاہ ایمان اللہ قبل ہے کہ او یری کی او ایمان روڑی نو قبل ہے خوچ سائے مرے لورشی او دا آخرت عذاب اوی نی نو ایمان نقبل ای توبہ نقبل ای تا تما پا دے موضوع دے نمخ کے سورة النساء کی چکم آیت دا قبول دا توبے او داغے پا تشریح و پا تفسیر پا دوران کے حوالو سرا تفصیل بیان کرے گئے کم وقت کے قوم یونس ایمان روڑے ہو بدغا وقت کے ہر قوم ایمان روڑے دے نو اللہ قبول کرے دے تخصیص تا قوم یونس اس نہ دے ہر چاہ ایمان پا دے وقت قبل ہی ذکر چہ دا دے یر وقت ہو دا دے زن کدن وقت نہ ہو دا دنیا عذابی لیدلے ہو قوم یونس خود آخرت عذاب لا لیدلے نو آغا چسا مرے تراشی نو فرشتہ دا مرگ و تخکارشی نو دے اوی نی او اخفل انجام ورطا پدا گشی پا دے وقتی نو ہر سوک پا وقت ایمان روڑی نو آغا اللہ نقبل ای خود دی آغا حالت پا دی لا نو راغلے دا دنیا عذاب لیکن ابن جریر طبری او علامہ آلوسی صاحب در روح المعانی دیل ترجیح ورکڑے دا شدہ تخصیص دا قوم یونس دے او دا خصوصیت دا قوم یونس دے کہ کم حالت پا قوم یونس تاری شوے وہ پا دے حالت کہ اللہ دبل قوم ایمان نقبل ای لیکن دبی ایمان قبول کرے ہو او دا دا قوم یونس خصوصیت ہو ذکر چھ دی وقت کی دی دیر پا اخلاص ایمان روڑے ہو نو خصوصیت دی دے او دا فرعون ایمان پا دی وقت کے نو قبول کرے او دا بل قوم ایمان ہم پدا سے وقت کے ندے قبول کرے او نئے قبل ہی مگر دا خصوصیت تا قوم یونس دے دیلا ترجیح ورکڑے دا دے توجیح لا امام ابن جریر طبری او علامہ آلوسی صاحب روح المعانی او کہ دیشی تسیو تنیم نورمی متقدمینو کے متاخرینو خبر نکو لیکن دبی یوسو کسانونا علاوہ باقی اکثر المفسرین جمہور المفسرین غالب ترین اکثریت دا مفسرینو سلفا و خلفا قدیما و جدیدا لدی قائل دی جدا خصوصیت دا قوم یونس نو بلکہ کم وقت کی چھ قوم یونس ایمان روڑے ہو بدا سے وقت کی چھ ہر قوم ایمان روڑے دے نو اللہ اغا ایمان قبول کرے دے و قبلیے دیبن عذاب دیر سخت راغلے ہو او عذاب لیدلے ہو خود آخرت عذاب لا لیدلے نو غرغری حالت تلا رسیدلی نو نظری توبہ اللہ قبول اکرا کیونکہ بدا سے وقت کی چھ اویرے گی اور ایمان روڑی ہر سوک چھ ایمان روڑی بدا سے یرے پہ حالت کی نو اللہ قبل لئی لکہ بنی اسرائیل بنی کوہی تور اچت کو اور دیر دمر گراغ دا او وعدہ اکل لانو اللہ عذاب لرے کو اور دا فرعون ایمان نو قبول کرے ذکر چاگا حالت دا یاسو حالت دا غرغری ہو اگا یوازی یرا نو لیکن سیلاب را روان دے اور سرے پہ گرا گیر لانے دے خوشی یری دلے دے اور ایمان راوڑی توبہ و باسن اللہ قبلی کچھ راوتو لار ختم شی اور مایوس شی او سائی مرے لراشی او دی وقت ایمان روڑی نو اللہ اینا قبلی نو فرعون منو قبول کری او دبل چاہم نا قبل صحیح خبر ام دارا چکم اکثر المفسرین بیان کری دا امام قرطبی وائی الا قوم یونس مانا دادا کہ ولیکن قوم یونس دا الا دا لیکن پا مانا دے استثناء منقطع دا متصل ندا لیکن پا مانا دا لیکن قوم یونس الا دا لیکن پا مانا دا هذا قول الکسائی والاخفش والفراء وقال الزجاج لم يقع بهم العذاب وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان قلت قول الزجاج حسن قلت قول الزجاج حسن فإن المعاينة التي لا تنفع الطوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون ويعدد هذا قوله عليه السلام إن الله يقبل طوبة العبد ما لم يغرغر والغرغرة هو الحشرجة حشرجا کہ پمرے کی قرار کی گی آواز را وزیر صادق کتا کے لو برا کے دو نور بدن نوت لئی وذالک هو التلبس بالموت دلت سرے مری خلاصا وتلے نہیں خنور د مرگ پہال کی وہ تلبس بالموت وہ تلبس بحال الموت وقد رویا ما ناما قلناه عن ابن مسعود ان یونس لما وعدهم العذاب الى ثلاثه ایام خرج عنهم فاصبحوا فلم يجدوه فتابوا وفرقوا بين الامهات والاولاد وهذا يدل على توبتهم قبل رؤيه العذاب تفسیر قرطبی دلی سورہ یونس آیت نمبر 98 دلاس 98 پر ذیل کی اور دلی پر تفسیر اور پر شرح کے اگو رہے لاٹور عبارت داغز امدق صحیح او کہ ارادہ کرے وے رب ستان ایمان براوڑے و اغی خلقو چی بزمکا کی جی ٹولو آیا پست مجبورے خلق دیر پارا چیشی مومنان او ممکن ندی ہس نفس نپارا چی ایمان راوڑی مگر پہ اذن دا اللہ پاک سرا او غرزی اللہ تعالی گندگی با اغی خلقو چی نپوئی گی یعنی کفر و شرک رسن دی کفر و شرک تا ہوئی او آیا چی اگو رہے سوچو کہتے پا اغس زنو کی جی آسمانوں کی دی اور زمکہ کی دی وہ گو رہے کہ سمرا ڈیر نخیری پا آسمانوں اور زمکوں کی ترجمہ دا سے تھا اور نشی لرے کولے نخی اور یرون کی پیغمبران دا اللہ عذاب لرا دا اے قوم نشی ایمان نہ روڑی نہ پنخ بسوشی ایمان نہ روڑی بس انتظار نہ کی دی مگر پہ مثل دا روز دا اغی کسانو چی تیر شوی دی مخی دی دینا او آیا انتظارو کے بے شک زتا اسر دا انتظار کا ان کو نئمہ اور بیا منگ بخلاصے ورکو اخبر و پیغمبرانو تا او ایمان والاو تا امدارنگی ثابت دا پا منگ با دی ثابت دا پا منگ با دی یعنی منگ وعدہ کرے دا چی خلاصے ورکو مومنانو تا او آیا اے خلقو کیای تاسو پا شک کی دی دین زمان پا بارا کی قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی او آیا اے خلقو کچریائے تاسو پا شک کی زما دا دین پا بارا کی نو زما دین دا دے چیزا عبادت نہ کوما دا اغی خدایانو چی تاسو عبادت کوئے سوا دا اللہ نا لیکن زا عبادت کوما دا اغی اللہ چی یتوفاکم چی ساب آخری استاسو نا او ما تا امر شوئے دے چی شمز دا مومنانو نا اما تو امر شوئے دے چھے مخامخ کا خپل ذان دین تا عبادت دا اللہ پاک تا چھے متوجہ کا خپل ذان عبادت دا اللہ تا دین عبادت مراد دے حنیفہ پدی حال کی چھے یکسو اللہ تا اور ہر چیز مجھوڑے گا دے شرک کون کو نا اور آواز مکہ و سوا دا اللہ نا دے غیبی مدد نہ پارا اگے کسان ہوتا چھے نفع نشی رسولے تا تا اور نہ تا تا ضرر رسولے شی کدا سے دے اکڑل کدا کار دے اکو اور غیر اللہ نے دے مدد او گفتو غیبی نتبہ پا دے وقتی دے ظالمانو نشے ذکر دا بشر کی او ان شرک لظلم نازوی او کہ اور سیتا تا تک اللہ پاک تکلیف دے نشتے اسو لرے کہ ان کے داغے سوال اللہ نا او کہ او واری تا تا خیر رسول دے نشتے واپس کہ ان کے فضل دا اللہ لرا رسی اللہ دا فضل اغا چاہتا چا او واری دا خبل بندگانو نا او دا اللہ بخون کے مہربان دے او آیا اے خلقو بے شک راغلے دیتا ستا حق دے جانب دا رب ستا سنا نسوک چے ہدایت بیا ممین دے ہدایت ممین زان دا پارا او سوک چے گمراہ شی نو گمراہ کی گی پزان بنی او نیم زب پتا سو بنی کار ساز ہو او تابع شاہ دا اغا وحی چے قول شی تا تا او صبر کوا تراغی چے فیصلہ ہو کی اللہ و اللہ بہتر فیصلہ کو ان کے لئے سورت ہود سورہ یونس نباد نازل شوئے دے دو پنزوسم نمبر دے بے اعتبار النزول سورت یونس دا پا ترتیب تلاوت کی ہم دا ہود نا دا سورت ہود دا پا ترتیب تلاوت کی ہم دا سورت یونس ترست دے او پا ترتیب دے نزول کی ہم دے صورت یونس نا رست دے او 52 نمبر دے ربط ادا دے چی دے صورت یونس پا آخر کی ہم توحید اور رسالت مضمون دے او دے صورت حود باول کی ہم دے توحید اور دے رسالت مضمون دے قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه دا دے پیغمبرے تا اشارہ دا حق راغے پیغمبر راغے یا وی وطبی ما یوحا الیک دا رسالت دے وحی دا او دین مخ کی ویلی شیوی چا تا دا کا تکلیف سو کورا سی نسو کے لرے کولے نشی دا ٹول دا سورہ یونس آخری آیتنا ہو دا توحید ہو او دا سورة ہود پاول کیم دا توحید سنن دارمی کی دا حضرت کعب ابن مالک یو روایت دے کہ آغا وائی چا رسول اللہ فرمائی دی اقرؤوا سورة ہود یوم الجمعات اقرؤوا سورة ہود یوم الجمعات رسول اللہ وائی دے جمعے پر سورة ہود تلاوت کوئے جمعے پر سورة ہود لولے سنن ترمیزی کے یو حدیث دے سنن دے ترمیزی کے کہ حضرت ابو بکر صدیق یوزل اوے چی یا رسول اللہ قد شبتا اے دے اللہ پیغمبرہ بڑا شوے قال شیبتنی ہودو والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ رسول اللہ بھی ذکر سورة ہود او سورة واقعہ او سورة مرسلات او سورة عم يتساءلون او سورة اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ بے سورتوں نزب اڈاکرم دا پیزہ سورتوں نچدی دی زبودا کرے گا کہ دا لولم نو پڑے کہ دا آخرت بیان دے نو دا آخرت یر را بنی رازی کہ تیارے پکار دے دا آخرت نا پارا نو پا ما یر راشی نو بودا شو مطلب دا دے کہ دا چاہتا دا آخرت غم وی نو اغا غم جن وی نو اغزر بودا شو دا آخرت ذکر خود قرآن طول سورتوں کے موجود ہے خودی پیزو سورتوں کے دا توحید اور رسالت اور بالخصوص دا آخرت مضمون زیاد بیان شوید نو نبی علیہ السلام بچے تلاوت کہو نو یرا بے پیراتلا دیما خبر دادا کہ پدی سورتوں کے دا تبلیغ ذکر دے چھ اے پیغمبرہ توحید بیان ہوا خلق خبر کا خلق کوئی کا نو رسول اللہ سره دا غم راتبا کہ ما خپل ذمہ داری پورا نہ کرنا حال ای ذمہ داری خ پورا کرے گا خو بیا بھائی ارے دو کہ ما چتا حق پورا ادا کری نہیں دا خلق دا پویولو الف لام را کتاب احکمت آیاته اللہ عالم دے پو مراد اخبل بانی پدی حرفونو سرا ایا کے دیشی چدا اشارہ وی ان اللہ اراتا او یا اللہ لطیف رحیم انتا دا کتاب دے چی محکم شوی دی آیتو ند دی یعنی منسوخی گی نا دے نرس تو بل پیغمبر نرازی چدا قرآن با منسوخ کی ادویم مانا دادا چھ محکم شوی دی آیتونا دی قرآن یعنی پدی کل حلال و حرام مکمل تفصیل موجود دے ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اب یا تفصیل شوی دی د آیتونو د دې کتاب جدا جدا بیان شوی دی د جانب د هغه الله نه چې حکمت والا دی او خبر دی پارش چې عبادت م کوي مگر د الله پاک زتا هو د پاره د الله د جانب نه خبرون کې او زیر ورکون کې او بخنه او غواړي د خپل رب نه بیا راوګر دی الله تعالی نو فایده به ورسی تاسو ته خیسته فایده د قیامت د نیټې مقرره پوری او درب کی هر خاوند د فضل ته فضیلت دار کچا نیک عمل کړی وی اجر به ورک او کتا سو مخواړو مزه یری کوم پتا سو د عذاب د لوی ورځ لوی ورځ دا ان سخت ورځ الله ته استاسو واپس کی جلدی او الله بار سره قادر دی خبر شه بے شک دی رانغری سینی خپلی چی پتشی دنی پیغمبرنا رسول اللہ بیچے اولی دو یا با نبی علیہ السلام چی تخبر کولا نو دی با سرخ کتک چی زانت نفت کی او سینی بے رابرغ اکلی انہم دی یسنونا رانغری یا رابرغی سینی خپلی او سرونه خطه کی نو سره رابرغ غونی شي خبر علا خبر شئی پا اغا وقتی چی دی یستغ شون سیابهم زان پتائی پا جامو اخپلو کی نو عالم لی اللہ پا اغا سچ اخکارا کی پا اغا سچ دی پتائی بے شک اللہ پاک پویدن کے دے دسینوں پا خبرو او نشته ایس یو جنده شه پس مکا کی مگر پا اللہ بانی دے روزی داغی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین نشته ایس یو جنده شه پس مکا کی مگر شته دے پا اللہ بانی روزی ورکول اغیطا او عالم دے اللہ تعالی پزید اسی دلو دا ہر سیز او پزید اسپارلو دا ہر یو سیز چی کم زیب اسی یا کم زیب مری ہر یو شے موجود دے پا کتاب مبین کے لوح محفوظ کے اللہ غزات نے جو پیدا کری دی آسمانونا از مکہ پشپگ و رضو کے وہ عرش اللہ پاک پوگو بانے چھ ازمیخو کی بتا سو بانے چھ کم یو استاسو نزیاد خیستہ دے پا عمل کے او کچری او اے تو چھ بے شک تاسو بجن دی کولے شے پستا مرگا خام خواب دی وائی آدھا کسان چھ کافر شویری چھ ندہ دا خبرہ مگر جادو دا خکارہ او کومنګ رستو کو د دین عذاب اله امته معدوده لګي بده پوره اله مده قليله امته دلته د مده په معنا ده او معدوده د قليله په معنا ده ځکه د شمیر شې چې بیا غلګي لګي بده پوره عذاب کار رستو کو مخلاصي کی خونه خودی او بیا اعتراض کی چې عذاب ولې رانه ده اتا خوی راضی با نو معلومی کی جا جتا سے دزان علی گیا بے مخام خواہی دی چما یحبسو ہو سشی بن کرے دا عذابو علا خبر شے پا اغرز کی جراشی دیتا عذاب لیسا مصروفا عنہم نبا واپس کی گی دینا اور راگیر بشی دی راگیر بکی دی لرا اغا عذاب چی تاغی پوری بیٹو کی کولی اگر اوسا کومنگا انسان تا دخپل جانب نا رحمت نا شکر انسان او بیا واپس واخلو لاغین دا رحمت نا بے شک دے نا امید ای او نا شکر ای اگر اوسا کو دیتا نعمت پس تا تکلیف نا چرا سدلے واغیتا نعماء الحالت الحسنہ خیستا حالت خوشحالی پس تا تکلیف نا چرا سدلے او دتا نا دے وائی چا لار لی سخت ہے زمانہ تکبر پہ کئی او بے شک دے چے لفرحن فخور زان غٹ تکبر کون کے دے او فخر کون کے دے سواد آگے کساؤں نے چی صبر کرے نیک عمل کرے دا کسان چی نیشتے دی دا پارا بخنا علوی اجا شاید تا پری خودن کے بعضی آگے خبری چی وحی شوید دا آگے خبر اتا تا جدی پہ خپکی کی نو شاید تمہیں پری دی مطلب ادارے چې پر خودن کې هوت نه ای لہذا دومره خمجن کې غما استاد شان نه خدا ډیر بعید ادا چې تبدا دا قرآن کریم سے حصہ بیان کیا سب اے پٹا کی دا خوستا دا شان دیرے لیرے خبر بیان خوبا کائن دا ہر سب بیان دا ٹول با بیان ہے او بعضی خبری پر دی بد لگی او بعضی خل لگی تا ہو بیان ہے ٹول لہذا دی با مخالفت دمرا غم جن کے گم دا دے مطلب دا آیت شاید تا بری خودن کے بعضی اغا وحی چے شوید اتا تا ان دا خود رب عید خبر از استاد شان نا دا خود تا نا پریخی دا او نا دا پری خودو ارادہ کئی او تن دے بیہی پا دی وحی سرا استاسی نا پا دی وجہ چا دی وائی چا ولی نازل نشو پا دا بانی خزانہ یا ولی را نغلا دسر فرشتہ نبی شک تخو خبر ان کے اللہ بارسقا فارسز بنے وکیل دے ودوائقن بہی صدر کا ان یکولو ندا دیق دیدی قول دو وجہ نہ دے دو وحی درات لو بوجہ نہ دے دو وحی پرات لو خود رسول اللہ خوشحال دے او سینے و تکولاو دا او پسینہ کے پزلک کے لکھے لکھی گی قرآن ان یقولو بی ان یقولو او تنگ دے دی قرآن پا قرآن بن استا سینا پا دی وجہ چی دی وی چی ولی نازل نشو پا دا بنی خزانہ کدے واقعی پیغمبر دے او اللہ پاک خپل کلام تیرا لیگی نو دا خو اللہ تا دیر نزدی دے نو پکار خدا وا چی تصرد دا خزانو سا کمے نوے او دے خو غریب دے او نا پی خزانی وری گی او نا سجدادون آیا وائی دی ام یقولونا آیا وائی دی چی جوڑ کرے دے دا قرآن مطلب دا چی ندی وئی او آیا راوڑے تاسو لس سورتونا پشان دا قرآن چی جوڑ شوی بھی او غوارے دا مدد دا پارا اغا سوچ طاقت لرے تاسو داغی در اغوختو سوا دا اللہ کہ تاسو رشتی نہیں ہے نو کدی جواب ورنکو تاسو تا نو پوئی شئے چی دا قرآن نازل شوئے دے پہ علم دا اللہ سرا او نازل شوئے دے پہ دی مسئلہ بانی تی نشتے بل معبود سوا دا اللہ بس آیا یہی تاسو مسلمون منون کی دی توحید لرا دی لا الہ الا اللہ لرا مسلم وی منقات تا منقات تا وی تابع تا وی منون کی تا وی غارا کے خودن کی تا وی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم آمالہم لہو آمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون لا یبخسون معنی دا لا ینقسون سوک چه ارادہ کئی دا جند دنیا او دا خیست دنیا نا پورا پورا بولکو منگ آغیتا بدل دا عملون دا دی فیها پا دی دنیا کے او دی چه دی فیها پا دی دنیا کے با لا یب خسور کمول بنشی دا دی نصیب و حصہ چه کم دا آغیتا فارا اللہ مقرر کرے دا پا دنیا کے لیکن دا ہوا کسان دی چه نشت دی دا پارا پا آخرت کے سوا دا اورما او زائی شوی دی اغا عملونا برباد شوی دی اغا عملونا چی دی کری دی پا دی دو او زائی بشی اغا عملونا چی دی کری و فیہا پا آخرت کی کری خوب دنیا کیو خوب باطل با پا آخرت کی شی فیہا زمیر دا فیہا جار مجرور سنعو پر متعلق ندے باطلن پر متعلق دے لا حبیتا پر متعلق دے زائی بشی اغا کارونا چی دی کریو پا دنیا کے کلب زائی کی فیہا پا آخرت کے دنیا کے خود زائی کی کہ دنیا کے خود فیدہ رسی پا آخرت کے بزائی کی نفیہا متعلق دا حبیتا پورے دے سنعو پورے ندے دیکھا چاہ آخرت کے خصوص سکار کولے ہم نشی وباطل ما کانو یعملون او من کان علی بینه آیا پس هغه څوک چې وی دی په دلیل باندې دې جانب دره بخپل نه چې هغه دلیل د توحید دی و یتروه شاهد منه او تعبیوی راغله وی د پسې گواه د الله د جانب نه چې هغه قران دی سوچ کوا خبر وتا اول بینه نه دلیل توحید مراد دی چې دا د قران د نزول نه مخکې هم رسول الله ته معلوم وو د پیغمبره د ملاویدونا مخکی و ته هم دا دلیل د توحید معلومو د خپل عقل سلیم په بنیاد الله په جندله او وحدانیت معلوم کړي وو ورپسې شاهد راغې گواه راغې چې قران دی او نزول د وحی شروع شو قران راغې نو قران هم دا توحید بیان کړ چې کوم رسول الله مخکی په بینا او په عقلی دلیل یې ذکره وو ومن قبله کتاب موسی دریم دلیل او مخکی دلی قران نا نازل شوه او کتاب د موسی چې اغا پیشوا او راهنما او رحمت او امام معنا راهنما تاب تو ہم وہی ہو امام پیغمبر تو ہم وہی ہو امام ہر لار خود ان کی تو وہی نماز امام تو امام وہی ملک حکمران تو ہم امام وہی دینی پیشوا تو ہم امام وہی اور اللہ کتاب تو ہم امام وہی نہ پتورات کیم دا خبر ہوا نہ دری دلائل شو یو دلیل عقلی او دریم دلیل د قران او دریم دلیل د کتب السماویه او سابقه او د مخکنو کتابونو د تورات او کتاب د موسی کوم توحید بیان شوه ګلای ک یومنون به من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تکو پشمکه گت پشک کی د دې کتاب مبارک د رشتنه د استاد رب د جانب نه لیکن اکثر کسان ایمان نه او څوک د لوی ظالم د هغه چانه چې د تړلې وي په الله باندې دروغ نو دا کسان چې دی پیشکولې به شي خپل رب ته پر ورځ د قیامت کې او وایي به ګواهان ګن ګواهان وایي چې هؤلاء الذین دا هغه کسان دي چې دی په رب باندې دروغ تړلې وو ګواهان څوک دي د عمل نامام ګواه ده فرشتې هم ګواهانې دي د الله سخبې به هم ګواهي ورکوي ګن ګواهان دي قیامت کې الا لعنت الله علی الظالمین خبر شه لعنت الله دے ظالمان او اغه ظالمان چې بندي خلق د الله د لارې نه او لټي د خدای په لار کې کوګواله او دی د آخرت نه انکاریان دي دا کسان چې دی نشي عاجز کوله الله لره پزمکه کې د گرفتارولو نه او نشته دی د پاره سوا د الله نه هیڅوک مددګاران زیات مشن کو زیاتوله بشي دی د پاره عذاب یضاف معنا یزاد صرف دوچن مراد نه ده یعنی زیاتول زیاتول به شدید پر عذاب او طاقت به نه لري طاقت دی نه لري په دنیا کې دا اوریدل هو ځکه چې بزړې مهر لګېدلې او دا عناد پر دی پرتی نو دا عناد د پردو د وجه نه حق اوریدل نشو یعنی قبلول نشو وما كانوا يبشرون دا هغه کسان دي چې تاوانیان کړی دي خپل ځانونه او رخصوی دي د دین هغه خبرې چې دی به ځانه جوړول شک نشته چې دی به په آخرت کې اومدي غړ تاوانیان دي او به شک هغه کسان چې ایمان راوړل دي او نیک عمل کړل دي او دي تابع شوی دي حکم در رب خپل ته واخبطوا الی ربهم ومالوا الی حکم ربهم اخبطوا من مالوا مایل شوی دی حکم در رب تا نو دا کسان جنتیان دی او هم فیها خالدو حال دا دوار و ڈلو پشان دا حال درون او دا کون او دا بینا او دا اوریدون کی دے لف نشر مرتب بصیر مقابل دا آما کشو او سمی مقابل دا اسم کشو آیا برابر دی دا دوار و ڈلی مسئلہ دا جہت دا حالت نا بسل نہ حال مراد دے ددوار و حالت برابر دے شی ہر سڑے بوجھ برابر نہ دے ہڑوں دو بینا ہونے دے برابر دا مسل مانا حالا افلا تذکروا بیا دلائل نقلی بیانی دا توحید نہ پارا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين بیشک مونږ لګلې نوح علیہ السلام قوم دا غیتا او دی ورته او وی چې زستا هو دا پاره يم نذیر خبرون کې دا عذاب نه مبین ښکارا او واقول لكم الا تعبدوا او زویم تاسو ته عبادت مکوې سوا د الله نذیر یریګم پتا سو باندې عذاب د درناکې روزي او ی اغه سردارانو چې کافر شیو د قوم د دینه چې مونږ نو وینو تعالی را مگر بنی آدم مثلنا پشان د خپل ځان او مونږ نوینو تعالی را چې تابیداری کوي ستا مگر اغه کسان هم اراذلنا چې هغه پریوتی خلق دی په مونږ کې رزیلان دی یعنی پریوتی دی په مرتبه کې په درجه کې په حیثیت کې پریوتی خلق دی کسبګر دی غریبان دی غلامان دی مزدوران دی نوکران دی او د دې اراذلنا یو بل معنا هم ده شرارونه بادی الرایو چې دې سطحي عقل والا دي سطحي عقل لري او خياران نه دي او موږ نو وینو تاسو لپاره په خپل ځان باندې صغورواله او فضیلت چې تاسو اتباع وکړو بلکې موږ خو ګمان کوو په تاسو باندې د دروغجنو د دروغجنو قال اوی نوح علیہ السلام چې اے زما قومه آیا خبرې تاسو کې یم زب دلیل باندې جانب در بخپل نه او راکړې دې ماته الله پاک رحمت د خپل جانب نه او پر شوه دې د رحمت په تاسو باندې مشتبه شوه دې نو آیا زه ان خلومه د رحمت په زور په تاسو پورې رحمت خدا ایمان دې نو ایمان خو زه په زور داخلو لیدش او حال دا دې چې تاسو دې رحمت لره بد ګنون کیه توحید ته هم بدخکاری او زما پیغمبری ته هم بدخکاری او دا خو رحمت ده او اے زما قوم زه نه غواړم تاسو نه علیه پری بیان د توحید باندې مال نشته اجر زما مگر په الله پاک باندې دے او نیم زه شرون کې داغه خلق چې ایمان یې راوړی دے بے شک دی ملاقات کو ان کے لیے خپل رب تا لیکن زو وینم تاسو لرا چی او قومی تجہلون نا پوها او اے زما قوما سوک با مددو کی ما سرا دا اللہ دا جانب نا یعنی سوک با بچ کی ما دا اللہ دا عذاب نا کذی او شرما پا دی وجہ چی دا خلق پا نظر کس پک کاری نو دا او شرما چی دا سرمایہ دار او دولت مند راشی نو دا خب دمرا لوی جرمی چې د الله نه ما به څو خلاصی بیا ها که زه وایم چې تاسو مړه ځای نو بیا به دا غلط وي تاسو ته هم بیان کوم او هغې ته هم کوم هغې ومنله تاسو ونه منل نو ستا د پاره د ځان نه شړلی خو نه شم ولا اقول لكم او نوې مزه تاسو ته چې شته ما سره خزانه ده الله او زه نه پوهیږم په هر غیب باندې او زه نوې مزه چې فرشته یم او نوې مزه هغه خلق ته چې سپک غني اغوی لرس تاسو سترګي چې هیڅ چره به ورنه کی دی ته الله خیر وای به خیر نه ورکې یو ایمان راوړې ده الله حق ویږي په ایمان چې دی په نفسونو کې ده او زبا پا دی وقتی البتا دا ظالمان و نشم کدی او شرم نزاننا یا دا دی پا بارا کدا خبر ہو کم اغوی سرداران اوی چې اے نوح تا جګړه وکړه موږ سره، حالانکه جګړه خو نه وه، خو بحث و توحید بیانو، خو په دې بد لګېدو نو هغې ته جګړه وی. تا جګړه وکړه موږ سره او ډېره جګړه وکړله، نو اوس راوله هغه عذاب چې ته موږ د هغې نه یری، موږ خو تا نه منو، نو عذاب راوله که ان كنت من الصادقين. قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بموجزين. اغه وی را ولی بد عذاب الله کا اواری او نئے تاسو کمزور کو ان کی اللہ لرا او نفع نرسی تاسو نصیحت زما کا ارادہ، نفع نرسی تاسو کا نصیحت زما کا ارادہ حکم زوچ نصیحت حکم تاسو تا ام تاسو فائدہ نرسی. کچری اللہ ارادہ کئی چھ گمراہ کی تاسو لرا، مطلب دا چھ زما ارادہ دا اللہ دا ارادے دا لا دے دا، کہ اللہ دا گمراہ کولو ارادہ کریوی نو زما نصیحت کما دا نصیحت ارادہ کما کزد نصیحت ارادہ اکمم نو فیدہ بنا رسے. سوچ کوئے الفاظ ہوتا تدبر کوئے ان اردتو اول پسی انکان اللہ یریدو، زما ارادہ دا اللہ دے ارادے دلانے دا. ام یقولون افترا قل ان افتریتو فعلی اجرامی. آیا وای دی شددا قرآن دا زانا جوڑ کرے دے، او آیا کما جوڑ کری وی نو پما بنی ببی جرم زما، او زا بیزار ایمان اغا جرمنو نا چھتا سوئی کوئے. وحی شیوا نوح علیہ السلام تا چھ ہچر ایمان نراوڑی دا ستا دا قوم نا، مگر اغا کسان چھ چا ایمان روڑے دے پس مغم جن کے گا پا اغا کارونو چھ دیئے کئی، او دی بنی عذاب رازی تا کشتے جوڑاوا وسنع الفلک بأعیننا، او جوڑاوا کشتے بأعیننا پا نگرانے زمون کی بحفظنا. سوچ کوا بحفظنا، آئین خستر کو تبوئی جمع دا عین دا، نجوڑا وا کشتے زمان دستر کو پروان دے کنایا دا نگرانے نا دا. ساتم خود کشتے جوڑا وا ووحینا اپا تعلیم زمونگا چی زبات چل خیمہ، او خبری مکوا ما سرا یعنی سفارش مکوا ما تا دا اغی کسانو پا بارک جی ظلم کرد دیبا غرقولشی، سفارش با نکئے لیکن جما فیصلہ کری دان او سکتا سفارش او کیوں بے نمانم نتواسی بیا غم جانی ندری بارا که ما تبارو خبره نکئے نحنیم سوکاله دی پوی کری دی او اس با دری دی سفارش نکئے انہم مغرفی او جوڑولا با کشتے او هر ذل بچه تیر شو دا پخواکی یا و ڈالا دا قوم دا آغین نتوقی بے کولی پا دا پوری چی دریاب نشتا دے کشتے جوڑائی اپو اوچے بانے با کشتے چلائی دا ٹوکے بے کولی. نوح علیہ السلام اوے کتا سو ٹوکے کوئے پا مننا پا منگ پوری مرگری یوں مگنا لگو موجود خون مننا زکا ہوئے جمع زکا ہوئے او دا کشتے چے جوڑولا نو آغسر با کارکنانو موسا مرگری بومو نو دی باغا ٹوکے پا ٹولو پوری کولی نو کتا سو ٹوکے کوئے پا منگ پوری نو منگ با ٹوکے کو پا تاسو پوری سو وقتی چا عذاب راشی سنگا چا تاسو ٹوکی کوئی نن پا منگ پوری نٹوکو نمارس پا کاوئی دے بس زرد چا پوئی بشے چا سوک دے چا رازی باغی بنی عذاب چا رسوا کئی باغی لرا او نازلی گی با پاغی بنی عذاب دائمی تردی چا سو وقتی راغ حکم زما وفارت تن نورو او جوش اوہو تن نورو جوش اوہو تن نورو امداغا دوڑے پا خول تن نورو یوی وقت خولے ہو دغا تنور کی چو ابو جوش وہو دو ایخنا ندا نخوا چو زل پا کشتے کے سورش او دویم معنا دا دا وفارت تنورو جوش وهو مخدز مکی تنور مخدز مکی دنگوی دا دوارا معنی دل تجوری گی نمونگا اوی چه سور کاپ کشتے کی دا هر ضروری سیزن دو دا قسم دا طول دنیا اشیا نیا دی چه کلت دا کشتے نکوزے گی نتا تا با نکم سیزن ضرورت پیخی گی فوری نو دا حقین دو دا قسم را واخنا تو حیوانات دی او کنور دا استعمال سیزن جوڑا جوڑا واخنا او سور کد زان سرا اہل کا خاندان اخپل دلتا اہل نسبی خاندان مراد دی ذکر چور پسی او من آمن ذکر زان لشوئے سور کد زان سرا پدی کشتے کی دا ہر ضروری سیزنا دو دو قسم او سور کد زان سرا پا کشتے کی خاندان اخپل کور والا اخپل اہل خانہ سوا دا اغی کور والا اونا سبقا علیہ القولو چی مخی نافذ شوئے دے پا غیبانی حکم دا عذاب دشو درین ومن اصور کا پکشتے کی اغی کسان چی ایمان روڑی وی دا نور و قبیلونا ستا اہل بنائی خاندان ننائی ستا اہل خانہ ننائی خو ایمان روڑی دا اغم استا اہل دے اغم بلے کی سورک اور ایمان نو راوڑے دے نوح علیہ السلام سر مر لگو کسا نو اوے نوح علیہ السلام چے سورے گئے پکشتے کی دا اللہ پا نم بنے دے روانے دل دے کشتے او ادرے دل دے کشتے بجرے ہا روانے دل مرساها ادری دل بسم اللہ مجرحا و مرساها دا اللہ پا نم دے روانی دل او دا اللہ پا نم دے ادری دل روان کریم اللہ دا ادری بیم اللہ او دا با اللہ غرقینا دا کشتے با آری آرینا ذکر چا اللہ پاک ویلیو چا جوڑا وا نو اللہ نگران دے ان ربی لغفور الرحیم زما رب بخون کے مہربان دا کشتے روانہ وا سرد دی سورلونا پا چپو دا دریاب کے پشان دا غرنو یو یو چپا وو چت دا را خلاص دا لکا چی غر وی خو کشتے بروانو او آوازو کو نوح علیہ السلام اخپل زوی تا او دا زوئے فی مازلن پا یو کنارہ کے پکشتے کے لا سور شوئے نو او دا سیلاب لا دمرہ خور شوئے ام نو سزے پا کی اچھ لا پاتے لیالتن اولارو اے بچیا سور شا ماسرا ایمان راوڑا او مکے گا دا کافرانو سرا دی غرقی گی تا ماسرا سور شا مطلب دا دے چی ایمان راوڑا او سور شا گنو دا مطلب دے کہ زمان پر ڈالا کی شامل شاہ ہو ڈالا کی شامل دل مطلب ہو ایمان دے گا اوہی زوید نوح علیہ السلام چھ زرد ہے چھ زبرا اگر زم غرطا چھ بچ بکی اگا غر ما من المائی دوبور نوح علیہ السلامی چھ نشتے ایسوک بچ کی دن کے نن رزید عذاب دا اللہ پاک نم اگر اغا سوک چھ رحمو کی اللہ پاک ما دے اور رحم بپا اغا چاکی چھ زمان کشتے کی سوش لا عاصمہ وزن اس میں فائل دے خدری معنی بچکون کے نہ دے بلکہ بچکیدن کے اس میں فائل زی قضائی نشتے بچکیدن کے نن رضی لا عذاب دا اللہ نہ مگر اغا سوچ اللہ پہ رحم او دا خبر اچھ اکرا نوحال بینہم الموجو رکاوت واچو پردہ واچو لے دوار اپلا رضی پا مز کے دریا چپی دریا نشدہ زوئے دو نوح علیہ السلام دا غرق شو اوے دے شو چکلا اغزے راغے چې کوم ځای باندې الله کیشته ودرول غوښتل. نو اویل شو چې از مکه تیرې کا خپلې اوبو او اے آسمانه ادری گا اوچی فی اوبو و قدیل امرو او پورشو حکم دا اللہ پاک. اللہ چی کم حکم کرے ہو یعنی کم فیصلہ کرے ہو آگا غرقولو اگا پورشو غرق شو. نبیا سیلاب تاجت نو نبیا وریزی کم امرو کچھ ادری گا او زمکی تا حکم کچھ دا او دن تیرے کا نزمکا او چپاتی شو سیلاب ختم شو. وستوت او ادری دا برابر شو دا کشتے یعنی ادری دا بجودی غربانی دا دا کردستان پا علاقہ کی غرب دے چاگتا جودی وی پا نن زمانہ کم دا نمی بدل شوی ندے. نو دا خو یو لویا سلسلہ دا غرب دا خود دی پا یو سوکا بانی ادری دا اویلی شو اعلانو شو چی بودل للقوم الظالمین لعنت دے پا اغی قوم چی ظالمان نو دا غی لعنتو چی غرق شو. او آوازو کو نوح علیہ السلام اخبر رب تا نوی چی اے زمان ربا زمان دا زوے زمان دا خاندان ندے ذکر چی زمان پیدا شوے تا اوستا وعدہ خورشتنی وا چستا اہل چرے زان سر اصور کا لیکن زوی خزما بچ نشو. وَإِنَّكَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اب بے شک تو خفیصلہ ان کے پٹولو فیصلہ ان کو کی نو اعتراض نہ کوما خدا خپل غم اظہار کوما او حکمت او مصلحت معلوموما چې د دې حکمت سوچ زما زوی دی ولی بچ نکو او زما زوی خو او تا ویلی و چې و اهلک الا من سبق علیه القول الا من سبق علیه القول ته توجه مبذول نشو د نوح علیه السلام او ظاهر کې خدا زوی او او غرق شو او تا ویلیو چه کشتے کی بسوریگی اصوری کا اغا خسور نشو نتا دی حکمت ستا سدے مصلحت سدے. نو اللہ و تبی چه مصلحت دارے چه ما اغا اہل یاد کریو چه ستا تابدارو خطا تینا عام واغستو نو نوح علیہ السلام دا خیال راگے چه اہل کا عام دیکھنا ستا کور والا ستا افراد خانہ ستا دا کور افراد نو دا کور پا افرادو کی خدا زوی شامل ہو کرن دا غزوی خو اگل کی نا فرمانا ہو لیکن آغا خو بچ نشو. نو دنو علیہ السلام خیال داو چی مسلمان کافر بدوارا مرادی اہل کا لفظ عام دے او دا ومن آمنا دا خود جدا دے کنا دا خود اہلنا علاوہ دا بلی قبیلی کچا ایمان روڑی وینا غم سور کا او دا اہل کا سر خو مومنین قید نو اہل کا من المومنین خنو ویلی نو غلفا میں کی مبتلا نو دا سوال دا استعلام دے دا تپوس دا زان خبرولو دا پارا دے اعتراض پا طور نو دے زان پا یو دا پارا دے چه زمان دا زوی پا حلاکت کی مصلحت سے دے ذکر چه اہل زمان دے و بچ نشو اما دین کوشش و کناری والی چراش اورا نغی او وعدہ خطا کری و چستا اہل با بچ کوما او دا بچ نشو و نور بچ شو ندی کستا حکمت سدے نزد تپوس کوما چه ندی ماتا حکمت او مصلحت و خیال. نو اللہ اوی چی دا استا تابدار ندے اما اغا اہل یاد کریو چی استا تابدار دا مراد دے. اللہ پاک وچ اے نوحا دا زوستا چھ دے لیسا من اہلی کا دا ندے ستا دا خاندان نا دا ایمان پر لحاظ سا. ذکر چھ دے ناکار عمل کو ان کے دے انہو عمل غیر صالح ہے. انہو ذو عمل غیر صالح مزاح مقدر دے دے ناکار اعمال کو ان کے وہ کافر ہو نہ تپوس مکوا زمانہ دا اغسیز ببارہ کے چتا دا غا علم نہیں انتا دا غی مصلحت معلوم نہیں نہ تپوس مکوا ما دا خپل مصلحت نا بانی زب اخپل خپ ہوئی گا نہ دا شفقت پدری پی غالب راغے محبت دا پلار والی پی غالب راغے او تپوسی حکو نو اللہ والا نور سزا ورنکر اللہ خلے گا زورو نے حکرہ ذکر دا سے گناہ خونہ وا دا مسلحت تپوس گناہ خونہ دا گناہ نا خو پیغمبران پاک لی خدا مناسب نو نو امددی نامناسب کار بنی اللہ لے گا زورو نے حکرہ نصیحت کون تا لرا من کون تا کہ شیطو دا ناپو ہونا دا دا ناپو خلق و کار دے دا بیا مکوا غیر ضروری تا پوچھنو پکا خب باقی شفقت پدری غالب شو سنگا چی فرشتو تا پوچھ کرے ہو میں اعتراض خو نہ کہو خو طلب دا حکمت دا پارا کرے ہو خو اللہ و تا زورو نہ اکڑا زب اخبر کار خب ہوئے گا فرشتوت سورت بقرہ کی بیان شوئے گا دام داغی قبیل دا داغی قسم دا انہو لیس من اہل کا دی معنی دادا قال الجمہور لیس من اہل دین کا قال الجمہور لیس من اہل دین کا قرطبی تفسیر قرطبی دا ستا پا اغی اہل کی شامل ندے چھ دا کم دا نجات ما وعدہ کرے وا او دا کم دا خلاصی ما وعدہ کرے وا دا پا اغی اہل کی شامل ندے دا اغا اہل دا نجات وعدہ میں کرے وا اپا کشتے کی دا سرولو امر میں تاتا کرے وا چھا اغوی ایمان رہو رہے وا او دا خو ایمان نو رہو انہو لیس من اہل کا انہو لیس من اہل دین کا بعض حضرات وائی او غلط وائی کہ انہو لیس من اہل کا معنی دادا چہ داستان پیدا نہ دے داستا خزی چہ تبل چاثر تعلقات قائم کریو داغی نہ روڑے دے دا دروغ دی دا اسرائیلی روایات اسرائیلیات اور دیر جنجال ممتہ جوڑ کرے دے ازونگ دے تفاسیر اگرار اسرائیلی روایات خوارشوی دی نو آسان قرآنی راتا گران کرے دے دی جنجالیانو اسرائیلیانو اسرائیلی روایات غلط عبداللہ ابن عباس قول نقل کرے دے ابن کثیر کہ ما زنت امرات نبی قطو ما زنت امرات نبی قطو دا پیغمبر خزی چری زنا نہ کرے بدکارا بے حیا خزا دیو پیغمبر پر نکاح کی نہ راغلی ہاں کافر خزا دا پیغمبر پر نکاح کی راغلی وا لیکن نوح علیہ السلام خزم کافر ہوا او لوط علیہ السلام خزم کافر ہوا او عذاب کے غرق شو او د فرعون خدا مسلمانه و اغه شهید شو اغه ځان له مضمون دلتا به یو سوال ستا ذهن کې راځي چې د الله په نظر کې خو کفر د زنا نه لوی ګناه ده او دا کې دیشی چې خزد پیغمبر کافر ای او زنا خو ډېر لوی قبیح کار دی خو د کفر نه خو لوی نه ده او زنا کوونکی خزد پیغمبر په نکاح کې نه ده پاتې شوی چری او کفر کون کے خدا پاتی شوید نو کفر خلوئی دی کفر خلوئی لویا گناہ دا نو جوابی ازدکا چھ اللہ پا نظر کے خو کفر دا ہر سنہ لوئی دی خو دا کافرانو او دا ملک دا اسی دن کو او دا عرف کے عرف دا کافر ہو یادو ما عرف دا مسلمانانو نا یادو ما دا کافر و عرف کی کفر چی دے دا عیب نہ دے بلکہ کمال دے ذکر چاہی پیغمبر نہ منی اور دا پیغمبر مذہب دا غلط ہوئی نچے سوک دا آغا پیغمبر مخالفی او تا خسر اخکاری اخد و تم خخکاری نددی خز خاون دا خلق پا نظر کی با پدی وجہ سپک نخکاری چې د ده خزی په ده ایمان نه دی راوړی بلکې هغه ښځه به ورته غوره ښځه ښکاري ځکه چې دی خپل مذهب ته غوره وایي لیکن زنا ته هیچ چا ښه کار نه دی ویلي او کفر ته خو کافران ښه کار وایي نو خاوند به پې نه سپکېږي خاون تا واقعی دا پیغور نشی ورکولے چستا خدا کافر ادا لیکن چاہی پا خلم کافر دی او کافر خود کافرانو خوخی نو سنگ با پیغور ورکی او سنگ با پی اعتراضو کی نو دا خزے پا کافر کے دو بانے پیغمبر دا خلق پا نظر کسپک نخ کا دا کافر پا نظر کسپک نخ کاری لیکن زنا دا ہر قوم پنید بانے قبیح دی نو نوح علیہ السلام خزی بدکاری نوا کرے مسلمان خو نوا خو بدکارا زناکارا فی حیاء بے حیاء نوا پیغمبر پر نکال دی نو سوک چی دی دا مانا کئی چی دا دی زنانا پیدا شوی دی دا زویستان دی نو دا مانا غلط دا باطل دا اسرائیلی روایت دے پزے فریدہ انہو لیس من اہلک قال الجمہور لیس من اہل دینک جمہور مفسرین مانا دا قال ربی انی اعوذ بکا اوی نوح علیہ السلام چھ اے رب از پنا غارم پتا سرا چھ ما غیر ضروری سوالوں کو نظری مبارکے و محبت را بنی غالب را رہے چه سوال کم استان دا اغا سیز چه نشت مال را دا حقی ببارا کس علم او که بخنه اونکی ماتا و رحم پا ما اونکی نشم بزر تاوانیان اونا اوه لشو چه اے نوحا کس شا پس پا امن سلام من نازمان دا جانب نا لیکشتے نا و برکاتن او پا برکتون سر علیکا چه نازلیگی با پتا بزر او پا برکتون و پا رحمتون و سرا پا اغی امتون و باندی پا اغی قومون و باندی چه پیدا کی گی با دا اغی کسانو نا چه تا سرا سواردی پا دی کشتے کی چه اغا سام او حام او یافس در زامنو دا طول خلق دا اغی اولاد دے و اممون سا نمتعهم او دیر قومون دی چه زرده فیده باورس او ماغی تا لیکن دیر قومون دنیا کے لئے گرزی فیدی حاصل ہے دنیا کے فیدہ خبر سے او بیا با اور اسی دیتا زمان دا جانب نا درناک عذاب تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دا قصد نوح علیہ السلام چدا دا د خبرونو د غیب نه ده، دا د غیب خبر ده چې موږ وحی لګلی ده د غیب د خبر الیکا تا، او د وحی په ذریعه رسول الله پی خبر شوی ده. ورنه ته پی نه پوهېدی او نستا قوم مخکې د دې نه نو صبر کوه، بیشک انجام د پرهیزګارو دپاره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. لیگر یمگا قوم عاد تا رو داغی هود علیہ السلام نو او یاغی اے زما قوم عبادت کوی د اللہ پاک نشته تا هودا پارا اس سوک لائق د عبادت سوا د اللہ نا، او نئے تاسو مگر دروغ دروغ جوړون کی. اے زما قوما ز نغوارم تاسو نه په دې تبلیغ باندې مزدوری نشته، مزدوری زما مگر په هغه الله د جزې پیدا کړي ما، آیا پس سوچ نه کوي تاسو؟ او اے زما قوما بخنه وغواړي د خپل رب نه بیا را وګرځي الله تا وبلیږي وریس پتا سو باندې مدرارا وریدون کې، او زیاد بکیتا هو د فارا قوت تو مخکنی قوت سرا، او تاسو مرا ګرځي مجرمان. اوے لغی اے ہودا نہیں راغلے تو منگتا پا دلیل باندے، او منگ نیو پر خودن کی دخبل خدایانو استا پا خبرہ دا وجہ دا قول استانا، او نیو منگا استا پا پیغمبرے بانے ایمان روڑن کی، نو ایو منگا استا پا بارا کی. ان نقول الا تراکا، نو ایو منگا استا پا بارا کی، مگر دا وایو کہ رسولے دیتا تا، رسولے دیتا تا، اے تراکا رسولے دیتا تا. بعضی دا خدایانو زمون بسو یو مرض او تا تا نقصان رسولے دے زمون دے خدایانو، او استا دماغ کار نکی یو غلط خبری کئی، نعوذ باللہ من ذلک. بسو ان مانا لیون توبو مرض، اصوابك بعض آلهتنا بجنون قرطبي ومدارك. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون. اغويز گواكم الله پاك او تاسم گواشه جز بيزار مد اغي خدایانو نه چتا سي شريك وي. ومن دونه قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. زگوا قوم الله تاسم گواش ہے جز بیزارم دا اغی خدایانو نہ چتا سی شریک ہوئے اللہ سرا، من دونه سوا دا اللہ نہ. پس تدبیر او کہ زما پ مقابلہ کے طول او بیا ما تو مہلت مرا کوئے. فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پس تاسو تدبیر وکئے زما په مقابله کې ټول او مهلت مرا کوئے. ما اعتماد کړی دی په الله باندې چې رب زما دی او رب ستاسو دی، او نشته اس یو ژوندی شی مگر الله پاک نیبون کې دی تندی راغی. رب زما په نیغه لار دی، رب زما په نیغه لار دی، یعنی زما رب چې کومه لار ښودلې ده هغه حق ده. فان تولو، پس که چېرې دی مخ واړو، نو فقط ابلغتکم، بېشک ما تاسو ته رسولی دی هغه پیغام چې لېږلی شوی ما په هغې باندې تاسو ته، او جانشین به کی رب زما یو قوم سوا ستاسو نه، او ضرر به نه شئ رسولی تاسو الله ته دسه شي، رب زما په هر څیز باندې نگهبان دی، حفیظ حفاظت کوونکی نگهبان. او هر کله چراغ حکم زما خلاصے ورکم هود علیہ السلام تا، او اغه خلق ته چیمان راوړې او د سرا خپل رحمت سرا، او خلاصے ورکم دې ته د عذاب حقنا غلیظ شدید. دا قوم عاد چې انکار کړي او د آیتونو زره بخپل نه او نافرمانی کړي او د خپل رسولانو او دې تابع شي او د حکم د هر ظالم عنادی جبار جبر کون کے ظلم کون کے عنید عنادی لہر ظالم عنادی اور تابع شود دی ورپسی شود دینا پدی دنیا کے لعنت، ورپسی شود دینا پدی دنیا کے لعنت، ہر سوک چندر یادی خلانت لے گی اور قیامت پرزوں الا ان عاد کفروا ربهم الا بعد لعاد قوم هود والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها اللہ تاسو پیدا کری ہے بزمکے دا خور نہ پیدا ہے ذکر چنکم دا خور نہ پیدا دے دا تشریحات خوش بھی دی کہ طولو انسانانو توئی چہ تاسو مزمکے نہ پیدا کرے دے مطلب دا دے چہ تاسو نکمے مزمکے نہ پیدا دے واستعمرکم فیہا او آباد کری ہے اللہ پاک تاسو پزمکا کی ام بخنا ہو غالد اللہ نا اب یا راو کر دے اللہ تا زما رب نیز دے دے او قبل ان کے دے اغیو اے صالحہ طویب امون کی مرجوان لائق دا امیدو چھ تا پوری امیدو ناو چھ زمان دا مذہب رہنما بشی مخی دے دینا تو آیت منگ منے کئے چ عبادت کو داغی خدایانو چ عبادت مکو داغی زم پلارانو اب بے شک مونگا البتہ پشک کی یو داغی خبری نا چ تو مونگ تا دعوت ورکے پا طرف داغی خبری مریب چ پریشانا کون کے دے مونگ لرا دا دعوت ستا نو ما تدعونا الیہ مریب نا مراد دے توحید مراد دے سو توحید قال يا قوم ارايتكم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه وما خبر اوكرتكم نور پیغمبران اوكرو فمن ينصرني من الله ان عصيته شوق بچ کی ماد اللہ دا عذاب نے کزی نا فرمانی حکم وما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله اے زما قوم داد اللہ پیدا کردا پیدا شوی او خدا ستاسو دا پارا یعنی ستاسو دا پویولو دا پارا لیکن چه موجزه دا کانی نا پیدا شوئے وا لکم پا مطلب دی پویوما چه لکم سمانا دا لکم آیتا تاسو دا پارا نخا دا موجزه دا نپریگی دے چه خوراک کئی پا زمکا کی امر سوئے دے لاس ملگوئے دے تتن لاس ملگوئے دی اخیتا بسو ان پا ضرر سرا بس اوبا نسی تاسو لرا عذاب نیز دی نفع کروها دیدا اوخا شلک را اخپی پریکر دی اب یا مرسو تو قالا اوی صالح علیہ السلام چی فیدہ حاصل لکے پخپل کورنو کی دریر وزی اب یا با عذاب رازی اللہ و تا خبر ور کرے ہو ذالک وعد غیر مکزوم دا وعدہ دا چی دروغ جنہ ندا دروغ جنہ ندا یعنی رشتنے دا غیر مکذوب و صادق یو مانا دا کرو فلما جا امرنا ہر کل چراغ زمونگا حکم نخلاص ورکمونگ صالح علیہ السلام تا واللزین آمنوا معاہو برحمت مننا ومن خزی یوم اذن ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذین ظلموا الصیحتو اونی والظالمان یوی چغی نا اگل ذل پخپلو گورنو کی جپر مخی پراتو کہ اللہم یغنو فیہا گویا کے پاتشیبی نئی پنی کلو کی علا ان سمود کفرو ربهم علا بودن لسمود بودن من لعنت لعنت لپا سمودیان ولقد جاعت رسولنا ابراہیم بالبشرا راغلیو زمونگا آستازی فرشتے زمان ابراہیم علیہ السلام تا وزیر ورکولو بانے زوی اوسا پر نو شوئے دے زوی زیرے ورکو قالو سلاما نعوی فرشتو چے سلاما چھو پتا بانے ابراہیم علیہ السلامی چے سلام دیوی پتا سو لیکن ایسار نشو چے راغے بغوخ نسخی بانے حدیث چے رید شوئے ہو یا با تکی جو رکری ہوئی یا با پبلا طریقہ پخش شوئے ہوئی حدیث رید شوئے او دسخی وخا فخاک اللہ ومل مستوبی رو ہر کلچ چی اولی دو ابراہیم علیہ السلام دلی لاسونا چی نرسی دے خوراک تا ناشنائی اگرل نکی رحم ترجمہ دا ناشنائی اگرل چی میل مہن دیا روڑے نخوری او دا هغه زمانی رواج دا و چې څوک چا کا ډوډۍ نه خوري نو دی به په بد نیت راغلی، نو کیدای شي چې دا ما ته څه نقصان لپاره راغلی، ناشنا یې وګڼو. او بیا مطلع د دینا په زړه کې یار بخری سو نبی خو الله خو زړه خبر دی که نه، زړه کې یار راغله د ابراهیم علیه السلام. او دی خو فرشتې وي خو هغه پیژندلې نه وي، فرشتې خو پیغمبرانو باندې راضي، خدا د هغه انسان په شکل کې راغلی وي چې په دې انسان په شکل کې د مخکې لیدلې نه وي، او وحی الله رالېږلی نه وه، نو سړی نه پیژني. او دی وي زبرګ هغه دی چې زړه کې خبره ونیسم دی به پوه شي، او د الله پیغمبر دی او هغه پوه نه شو چې دا انسانان نه دي، فرشتې دي ډوډۍ نه خوري، او ډوډۍ ورته تیار کړه. قالو فرشتو اوی چې مه یریږه، مونږ خو لېږلی شوي یو قوم لوط ته، او هغې ته اطلاع مخکې نه ورکوو چې ته د شپې د خپل ملګرو سره ایمان والاو سره وځه او دا کلی پرېږده او په دې کلي عذاب راځي. نو اول هغه به خبرو، خو په منځ کې ستا ملاقات له راغلو او الله راته ویلي وو چې دله زیری ورکړه چې زوی بدله در الله درکوي. دا تا سره ملاقات اسی زمینی ہو، اصل کار زمانگا دا چه قوم لوط تا روان. او خضا دا ابراہیم علیہ السلام اولا روان نفد وحکت اغی او خندل، او خندائی پا دی ورغلا چه منگولا ڈوڑے پا حق اللہ واقع فرشتی او خطے، خام خاص سڑی ناشنا شوی خندار آدی.